उस गली में जहाँ पहले पहले ये दिल लड़ खड़ाया, वो दुनिया वो मेरी मोहब्बत की दुनिया, जहाँ से मैं बेता बिया लेके आया, मुझे ले चलो छोड़ आया मैं अपनी जवानी, वहां आज भी एक चौखट पे ताजा मोहब्बत के सजदों की होगी निशानी, मोहब्बत के सजदों की होगी निशानी, मुझे ले चलो। उसके नक्शे कदम है वहीं मेरी खुशियाँ वहीं मेरे गम है, मैं ले आऊंगा खाक उस रह गुजर की के उस रह गुजर तो जले सनम है, के उस रह गुजर के तो जले सनम है, मुझे ले चलो। चिलमन के पीछे चमकता हुआ उसका रुखसार होगा, बसा लूंगा आँखों में वो रोशनी, मैं यूं ही कुछ लाजे दिलेजार होगा, यूं ही कुछ लाजे दिलेजार हो, मुझे ले चलो आज उस गली मेरी मोहब्बत। की दुनिया जहां से मैं बेताबियां लेके आया।